राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 26 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। परमात्मा को प्राप्त करना वो खास बात है और खास अपनी बात है। ये अपनी बात है, खास अपनी। दूसरा कोई काम करना है वो तो नया काम करना होता है और ये तो अपने ही पर नियम है, अपने अपने परमात्मा को प्राप्त करना है तो बहुत सुगम सरल बात है, सीधी बात है। थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए बात। सुगम बात बड़ी कठिन नहीं है, सबके लिए बड़ी सरल बात है। जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जावे तो माँ की गोदी में जाने में क्या कोई परिश्रम होता है? माँ तो अपनी है, अपनी मेरी माँ है। माँ का संकोच ज्यादा, बालक मेरी माँ है मेरी है। जैसे मेरी माँ के गोद में जाना सीधी सरल बात है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति सीधी सरल बात है। क्योंकि गीता में कहा ममैवांशो जीव लोके जीव भूत साधना, ये जीव मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मदन सांस उदासी। वे लक्षण देगा तो ऐसी बात और ईश्वर अर्श देखे तो अजीब बात। ये तो खास अपनी बात है। अपनी बात को प्राप्त करना क्या कठिन है? आप थोड़ी कृपा करें, सबसे कहना है, भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक कहना है, कब इनमें एक उत्साह रखें। जैसे बालक अपनी माँ के गोदी में जावे तो क्या कोई अटकाव है, क्या कोई परिश्रम है, क्या कोई बहुत जल्दी काम है, थोड़ा भारी, ये तो अपनी सीधी बात है। माँ के गोदी में जाना सीधी बात। इसी तरह ही परमात्मा की प्राप्ति हम लोगों की स्वतः सिद्ध है। हम लोगों के एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा से संबंध हमारा नित्य है, वो कभी टूटेगा नहीं, और संसार का संबंध अनित्य है, ये कभी ठहरेगा नहीं। ये रहेगा नहीं। संसार से संबंध है ये हमारा ठीक है, ये तो मिटेगा ही। संसार अनित्य अमानित्य हम नित्य, नित्य अनित्य का संबंध के साथ, और परमात्मा नित्य राम नित्य, इस दोनों के नित्य संबंध का विच्छेद कारण हुई। तो परमात्मा के साथ हम है, हमारे साथ परमात्मा है, ये सीधी सरल बात है, अपनी बात है खास। ये मान ली मानव परमात्मा का संबंध तो हमारा है और संसार का संबंध है माना हुआ, ये है नहीं। ये बात तो साफ समझ में आती है कि आपका संबंध संसार में नहीं है। माँ का संबंध छूट जाता है, भाई बंधु का संबंध छूट जाता है, स्त्री पुत्र का संबंध छूट जाता है, पति पत्नी का संबंध टूट जाता है, ये टूटते नहीं टूटने वाला संबंध है। अरे परमात्मा संबंध कभी टूटता है? कभी टूटा सुना आपने किसी पुस्तक में, किसी महात्मा से, किसी संत से, परमात्मा का आपका संबंध कभी टूटता नहीं, वो है। इस वास्ते पुस्तक मैंने पढ़ा है मुक्ति होती है ऐसा बात नहीं, वो तो है, मुक्ति स्वाभाविक है, होती है मुक्ति ऐसा नहीं, मुक्ति आदि नहीं है, आदि अंत हो गए, मुक्ति पैदा होती है ऐसा नहीं, जो होती है वो तो नहीं रहेगी, नहीं है वो ही रहेगी, जो होती है वो तो मिट जाती है वो ही रहती है, जो मुक्ति है मुक्ति होती नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हमारे से होती है ऐसी नहीं है, कोई परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे को है, संसार की प्राप्ति हमें मानी है, संसार को तो माना है, ये ठीक है नहीं। इससे जमन शर्म से पहले कहां संबंध था, आप इतने बैठे बताओ, वो टिकेगा ही नहीं, संसार का संबंध टिकेगा नहीं, टिकता हो तो बताओ, इस जन्म से पहले आपका जन्म किस माँ बाप के साथ, किसी स्त्री पोते के साथ, किन कुटुंबियों के साथ, बताओ, इस जुड़ी में थे, कोई नहीं बता सकता, क्यों वो संबंध टिकता ही नहीं, वो श्रवन कृत्य में नाशवान है, क्षण मंगूर है, कि मैं बालक होंगे, मैं जवान होंगे, मैं बूढ़ा होंगे, मैं रोगी होंगे, मैं निरोगी होंगे, मैं धनी होंगे, मैं निर्धन हूं, ये भी बदलते जाती बात है। बालक वो कहते मैं जवान हूँ, जवान कहता मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ा कहते मैं रोगी हूँ, कहते मैं निरोग हूँ, ये श्रवन टिकने वाला नहीं है, संबंध है नहीं, ये माना हुआ संबंध है। धन के साथ संबंध माने धनी हूँ, निर्धनता के संबंध निर्धन हूँ, रोग के साथ संबंध माने मैं रोगी हूँ, निरोगता के साथ माना तो मैं निरोग हूँ, ये तो प्रत्यक्ष बदलने वाली बात है। इसका कोई इनकार कर नहीं सकता, और परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ, ये संबंध सता रहेगा। देखो आप मानो न मानो आपकी मर्जी है, पर थोड़ी कृपा करो, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सब प्राणियों के प्राणी मात्र, मनुष्य पशु पक्षी जा बड़े बड़े जहरी दे रहे सांप बिच्छू आदि जहरी जीव, जहरी जड़ी बूटी, स्थावर जंगम, सबके हृदय सर्वस्य सन्निविष्ट, वो करो आपके साथ है, सब मात्र जीव के साथ में अटूट संबंध, सबके हृदय में विराजमान भगवान, सबके हृदय में भगवान से नजीक कोई है ही नहीं। और एक बात मुझे बतावें, आपने अपने आप को माना मैं हूं, मैं आप दूर है, भगवान आप नजीक है, भगवान तो नजीक है फिर आप दूर है, आप अपने से दूर है, दूर से दूर जितनी से चीज है उतने दूर आप है, आप खुद और भगवान आप मैं हूं ऐसे नजीक भगवान है, भगवान नजीक है। मैं हूं ये तो संसारी है, मैं भगवान का अर्श हूं ये ठीक है, भगवान के पास समझे नहीं। भगवान के तो पास हूं, भगवान से दूर नहीं और शरीर से दूर हूं, शरीर से एक नहीं है। जब शरीर छोड़ जाता है तो शरीर छूट जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो नहीं जाता है, पहले से अलग है। नया तो नहीं था, अलग है पहले से, नया अलग नहीं होता है, परमार साथ अलग हो सकता ही नहीं, हो सकता नहीं। आपकी तो क्या ताकत है, भगवान को भी कह दे कि आप मेरे साथ हो जाओ, नहीं हो सकते। भगवान की ताकत नहीं है मेरे अलग हो जाए, आप जजती है बात, भगवान मेरे साथ अलग हो सकते है, अलग हो सकते नहीं, जोर लगा दे पूरा नहीं होता। इस वास्ते आप केवल वहम बैठा दो और जल्दी हमें प्राप्त हो जाए, सच्ची बात है, थोड़ी सी बात है। जिन चीजों में आपने ममता कर रखी है एक मेरी है, और जिन चीजों की आपने इच्छा कर रखी है मिल गया, प्राप्त चीजों के साथ ममता और अप्राप्त के साथ में इच्छा, ये आपने बनाई है। प्राप्त के साथ ममता आपकी नहीं है, अप्राप्त की इच्छा आपकी नहीं है, ये आपने बनाई है, बनाई भगवान का है, भगवान के साथ अपना अपना बनावटी नहीं है, वो अपना असली है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हमारे नजीक परमात्मा, परमात्मा नजीक हो, हमारे दूसरी चीज है ही नहीं भगवान के सिवाय, इतना नजीक परमात्मा है हमारे तरफ। देखो एक बात बताओ, आपने ये सुन रखा है, शास्त्रों में लिख रखा है, पुराण में वेदों में सब जगह कि परमात्मा व्यापक है, वो व्यापक होता है वो आप साधक हो जाएगा, जो व्यापक परमात्मा आप साधक हो सकता है क्या? अलग हो सकता है फिर व्यापक हो सकता है क्या? वो एक होगा दो दो नहीं होगा, व्यापक भी होगा अलग भी होगा दो नहीं होगा, एक होगा। चाहे तो व्यापक मान लो, चाहे एक देशी मान लो, सब शास्त्र पुराण वेद सब संत महात्मा सब के सभी सभी कहते हैं व्यापक है, वर्षों सब सब है, अब सब जगह व्यापक है वो एक जगह कैसे होगा? आपसे आपसे दूर कैसे होगा बताओ? सब शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहती है, संत महात्मा कहते हैं, सब संत कहते हैं परमात्मा व्यापक है सब जगह है सब में। तो व्यापक हो तो एक देशी नहीं कह सकते, एक देशी को तो व्यापक नहीं कह सकते, व्यापक सब कहते हैं एक देशी कहते ही नहीं। इस वास्ते परमात्मा को आप अपने पास समझो, आप बात मान लो। तो सब झूठ बोलते हैं, वेद और स्मृति और संत और महात्मा सब झूठ बोलते हैं। एक आप शास्त्र कौन सा आ गया व्यक्ति सच्चे? तो परमात्मा तो अपने नजदीक है, पास में है, केवल अपने माना नहीं है। माना संसार के साथ में माना हुआ संबंध है और भगवान के साथ मसली हमारा संबंध है। वो संबंध अखंड है, अटूट है, अक्षय है, नित्य है, कभी हो सकता नहीं। और संसार के साथ संबंध हमारा जुड़ सकता नहीं, वो अखंड संबंध है तो मानते ही नहीं। और छूट जाता है, टूट जाता है, पहले जन्म की बात याद नहीं, मालिक बन की बात याद नहीं, वह सत्सम रहता नहीं। और माल्या के बारे में माने होंगे उनसे मालूम भूले हो तो विचार करो। आपका बालक बना नित्य है, आपके जवानी नित्य है, आपका बूढ़ा बना नित्य है, आपका धनी बना नित्य है, आपका निर्धन बना नित्य है, आपको कोई जन नित्य नहीं। परमात्मा सब हृदय भाषा देते है, बताओ सच्ची बात कौन सी है? सच्ची बात बताओ, परमात्मा नित्य है, नित्य हमारे हैं। सर्वस्विष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूता नाम सब प्राणियों के हृदय में रहते विराजमान है और कण कण विराजमान है। मैंने बालक बने बात सुनी थी, बालक बने छोटा बालक, उससे मैं सुना था कि भगवान इतने नजीक है, एक सुई टिकी टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है, सब जगह परमात्मा बन मजबूर है। वो हमारे से अलग हो जाए, हमारे हो जाएंगे, वो ही सुनते नहीं, वो सुनते ही नहीं, और बोल करे कहते हैं। और संसार हमारे पास है, आपके पास जवानी नहीं रही, बालक बना नहीं रहा, आप रोगी बना नहीं रहा, निरोगी बना नहीं रहा, धनी बना नहीं रहा, निर्धन बना नहीं रहा, दुखी नहीं रहे, सुखी नहीं रहे, भाषा कर आप थोड़ा सोचो, विचार तो करो। सुखी दुखी बना आपके साथ रहता है सदा, धन सदा साथ रहता है, पदार्थ साथ रहते सदा, कुटुंब भी साथ रहते सदा, प्रत्यक्ष भगवान प्रत्यक्ष नहीं रहते। सत्संग में आने वाले भाई बहन भी कितने बदल गए, शेर जी के सामने भाई जी के सामने आते थे भी है आज, तो वे तो मर जाती है और भगवान पूछा जाएगी। कभी आपने सुना पीढ़ियों में पहले भी भगवान नहीं थे, कभी कभी किसी समय में नहीं थे, सुना मनुष्य करते हैं, बढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, जाते हैं, कम थी होते रहते हैं, है जगह ही सभी बूढ़ा बाजार में जाए, भगवान कभी बूढ़े हुए है, लाठी देख चाले भगवान है, बूढ़ा हो गया भगवान ने बता के तो बूढ़े हुए आज का कभी बूढ़े होते नहीं, कभी जवान होते हैं, कभी मरते नहीं, उसका नाम भगवान है। तो भगवान जितना हमारे साथ में है, आपके साथ, बुढ़ापा साथ में, जवानी साथ में, बालपन साथ में, गरीबन साथ में, निर्धनपन साथ में, समझदारी साथ में, बेसमझी साथ में, जो आपके साथ नहीं रहता उसको तो आपने साथ मान लिया। जो कभी आपसे वियुक्त होते ही नहीं, हो सकते नहीं, उनको मानने का हमें पता ही नहीं। केवल आंख मीची हुई है और कुछ नहीं है, आंख में देखकर कोई दीदा नहीं है, आंख मत मीच भाई, आंख खोल दीदा खोली, आंख मीच है कोई कोई दीदा नहीं, कोई दीदा नहीं, अरे आंख मत मीच, आज मीच जाता है। आंख मीचे से कहती है भगवान इंद्र कांग है। गीता कहती है सा वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव। ऐसी बढ़िया बात बताई, वासुदेव सर्वम, भगवान है, भगवान है, कैसे कैसे रूप धारण किए, धरे अवतार 84,000, धरे अवतार 84,000, 84,000 अवतार धारण किया भगवान ने, धरे अवतार 84,000, अलग अलग अलग अलग, अभीर अपार अपार अपार, असीम असीम असीम, धरे अवतार 84,000, अलग अलग अलग अलग, 84,000 अवतार धारण किया। अरे भगवान, मेरे भगवान दूर है, इनको आपने संसार माना है, माना माना हो संसार, और है परमात्मा, सबके भीतर ठसा ठस भरा है, दूर बन गया, दूर आपने माना, दूर है, दूर नहीं है, सबसे नजीक है, आपने माना दूर, इतनी कृपा करो, दूर मत मानो, आगे खुले नहीं खोले कोई बात नहीं, आगे मीचे भी देख लो, अरे वही है, कृपा करो, कृपा नाथ, आंख भी सो आंख हो गए, आंख वही है, परमात्मा से नजीक कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कि ताकत नहीं हो जाए, सदा हमारे पास में है। आप कुछ भी मत मानो, इतना मान लो है परमात्मा है, परमात्मा है हमारे पास, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, थोड़े समय के बाद ठीक है, ठीक है, सब दिख नहीं जाओ, पहले परमात्मा है मान लो, फिर मना मन ही रहता है, साक्षात हो जाता है, पहले मान लो। और परमात्मा से कोई अपना है ही नहीं, बोलो किश्वर को कहवा, किश्वर को कहे, कोई चीज आपके पास रहती थी, बालक पालन आपके पास रहा, जवानी आपके पास रही, धन आपके पास रहा, रुपया आपके पास रहे, मकान आपके पास रहे, जवानी रही, बुढ़ापा रहा, रोगी रहा, ठहर ठहर सकता नहीं, ठहरेगा ही नहीं, कोई ठहरा नहीं, ठहरो बताओ, आपके पास ठहराओ तो बताओ, बताओ कहां से है ही नहीं। एक एक चीज को ठीक ठीक समझे तो समझ नहीं सकते। दूध का कटोरा भर कर लाओ, दूध अमल करो, गर्म है गर्म, अरे गर्म है दूध है सच्ची बोल दो, सफेद सफेद, अरे दूध लोग दूध कह रहे दूध कह रहे सफेद बोलता है ससुर बोलता है बात सच्ची बात बताओ, दूध कहते हैं लोग गर्म है ठीक जरूर बोलो भाई, मीठा है मीठा, अरे कोई ये मीठा है मीठा मीठा दूध है दूध ये मीठा है गर्म है अब बड़ी बोलती थी भगवान की जगह ही कोई कहा दो बार, भगवान की जगह भी कोई दो बात कही क्या है, भगवान है रब जाए बुद्धि जाए सोता है भगवान ही भगवान कहते हैं वो तो बात झूठी है, तो दूध सच्चा है सब सफेद सच्चा है गर्म भी सच्चा है, पागल हो गए क्या कहते हैं ठीक से हट बोलो भाई ठीक है निगर अगर बोलो बहुत गर्म बहुत गर्म, अरे गर्म है ठंडा और होता है दूध और होता है शरद ही नहीं हुई वही शरद नहीं, अरे भगवान है भगवान भगवान है यहाँ बात कोई नष्ट नहीं है भगवान है, ऐसे भगवान को तो मानते नहीं, अरे गर्म और शरद करते बैठे सफेद सफेद सफेद दूध है यार सफेद भगवान की जगह से कहा कि ठीक है बेटी है तो कुमार थे कुमार, एक कुमार ने अपनी लड़कियां मेरी लड़की पर ना दी, दोनों पास पास में गांव थे छोटे छोटे गांव थे, एक कुमार तो करते थे खेती, एक बनाते भांडा बर्तन, पिताजी गए मिलने के लिए, बेटा कष्ट ठीक है पिताजी ठीक तो है, सब कोरे बर्तन बना करके रखे हैं, घाव तपता है तावड़ा तप रहा तो सूख जाएंगे अमा हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा हमारा, अगर वर्षा नहीं हुई तो ठीक हो जाएगा वर्षा हो जाएगा गल जाएगा, दूसरे पास बेटा तुम्हारे जैसे पिताजी वर्षा हो गई तो अनाज हो जाएगा, दो चार दिन वर्षा नहीं हुई तो सूख रही खेती सूख रही है, सूखती खेती में अभी पानी पड़ जाए तो ठीक हो जाएगा पर कुछ नहीं होगा, अब राम जी क्या करे बताओ, राम जी बड़ी पंचायत है फिर वर्षा करेंगे, आप सलाह बताओ दोनों बेटी दादी बरसात नहीं हुई पांच सात दिन कुछ नहीं, एक कहीं वर्षा हो गई तो मना अब बोलो क्या करा वर्षा करे नहीं करे, ये संसार तो सच्चा भगवान झूठा क्या सीखा दिया आपको, कोई भांग पिला दी क्या बात है, तो सच्चा है, सच्चा से और सुनो तो सही, सच्ची बात बताओ, भगवान है कि नहीं? भगवान को सब मानेंगे, भगवान है, भगवान ऐसे भगवान हरदम रहते हैं, उनको तो मानते नहीं, सच्चा झूठा ही मानते, बोलते ही वचन की कोई इज्जत नहीं, कभी कहते गर्म है, कभी कहते ठंडा, कभी कहते मीठा है, अपन परमात्मा है, बताओ बताओ मीठा कर बताओ, अपन परमात्मा है, मेरे हैं, मानने वाले सब कहे मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, झूठ चलेगी नहीं, सच्ची बात है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बोलो मेरे वाइष्ट झूठी बोल रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सब आप भगवान को मेरा कह सकते, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, मेरे भगवान है, छोटे बड़े सब, बूढ़े बड़े सब भगवान मेरे, तो परमात्मा आपके सबके, उस परमात्मा की प्राप्ति, प्राप्ति परमात्मा की तो होती है, अब मानते नहीं, जो रूप परमात्मा मिलते हैं, प्यासे होते हो तो जल रूपी परमात्मा मिलते हैं, झाड़ा लगता हो तो कपड़ा रूपी परमात्मा मिलते हैं, जब राजी हो जाते हो और मान लेते हो कपड़ा, वो क्या मान लेते मान, अरे ठाकुर जी मिलते हैं, उस रूप ठाकुर जी मिलते हैं, जल रूप से, अन्न रूप से, कपड़ा रूप से, मकान रूप से, सबके साथ पाया करते हैं, आप कपड़ा मानते हो तो कपड़ा मिल जाए, कपड़े रूप से मिल जाएंगे, जल रूप से मिल जाएंगे, अन्न रूप से मिल जाएंगे, आप जिस रूप से चाहो उसी रूप से मिल जाएंगे, साक्षात परमात्मा का सब साक्षात मिल जाएंगे, आप उनमें संतोष कर दे तो ये बात है, इस वास्ते भगवान अपने हैं, अपने प्यारे हैं, अपने भगवान है, हमारे हैं, हमारे मत परतरम नानित किस दर्जे, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूं, सर्वस्य चाहम रिजन्य विश्व मत सदर ज्ञान भवन च वेदेश सर्वई रामेव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने के लायक मैं ही हूं, आपने कुछ समझ में नहीं आवे ऐसे आप हो, आप हो समझ में जरूर बोलना है, आप हो, अनेक रूप रूप आए विश्व में प्रविष्ट, अनेक रूप रूप आए, अनेक रूप से आप मस्त हो जाओ, ध्यान में भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान, सबको भगवान ही मिलते हैं, आप नाम धरते थे दूसरा, अब वो आपकी मर्जी है, अब दे दो है भगवान, मत पर नायन किंच दस्त धरंजय, मई सर्वेदम प्रोतम सूत मणिगण आई सूत के धागे में सूत के मणि सूत चिंता है मन में आती है बात आप परमात्मा को चाहते हैं अगर कुछ नहीं जाने बिल्कुल अनजान आंखें मीच करके मान लो भगवान है भगवान है हमारे याद आएगा भगवान ही आएगा मैं भगवान ही लिए बैठा हूँ भगवान याद आएगा भगवान अस्वरूप कैसा जो मेरे को याद आ जाए गाय याद आ जाए बसरा याद आ जाए पहाड़ याद आ जाए बदलपति याद आ जाए बदल याद आ जाए भगवान है खुश याद खुला छोड़ दो मन को कहते कुछ याद कर याद करे जो भगवान है किस रूप से आए हो उस रूप से आए भगवान के रूप अनंत है अपार है असीम है जो आएगा भगवान ही आएगा हमारे मन में मेरे मन में भगवान ही आएंगे भगवान के सिवा कोई आ ही नहीं सकता निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ भगवान के रूप से भगवान आएंगे किस रूप से आ गए अनेक रूप से आते हैं शौर्य से जानने वाला है वो जान लेता है अनेक रूपों में वो परमात्मा ही परमात्मा है परमात्मा ही सब रूपों में है सब विद्यवाद आनंद मस्त हो जाता है भगवान ही भगवान है भगवान ही भगवान है भगवान की प्राप्ति बड़ी शुभ बड़ी सीधी सरल बात है आप भगवान है भगवान है इस रूप से आए भगवान आए भगवान है भगवान है अनेक रूपों से मत्स्य रूप से वृक्षों के रूप से तरह तरह के रूप है अनंत आनंद आनंद आनंद कोई अंत नहीं ऐसे भगवान या प्रकाश सूर्यो प्रणाम सर्वेदेश शब्द हेन्द्रिवासु शत्र रूप से रूप से तुम जहां जीव जल हो वहीं परमात्मा है मत परतम नान्यत किंचित धनंजय मेरे से श्रेष्ठ किस कुछ कुछ है ही नहीं मतलब ये थे वो सात का बाबा राजसार तमसास मत ये मेरे से ही पैदा होते सभी तेसु तेसु वे मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं हूँ मेरे से ही पैदा होते सब भगवान से पैदा है हमारे प्रभु से पैदा होते अनेक प्रभु है मई सर्व में तुम प्रोतम सूत्र मणिगण आयु सब में वो तो प्रोत भगवान है भगवान बल्ब के ढेलों में सब में जड़ जड़ भरा हुआ है ऐसे भगवान ही भगवान भरे हुए हैं हरदम मेरे विश्वास को न मस्त हो जाए संत महात्माओं ने कृपा करी है ऐसे संत ऐसे परमात्मा को जो सब जगह आपको प्राप्त हो जाए आपको निहाल कर दे सदा के लिए ऐसे हमारे परमात्मा है एकांत बैठ जाओ शेर जी चौथा अध्याय चौथा भाग तत्व चिंतन चौथा भाग उसमें लिखा है एकांत बैठ जाओ और जो कदम मेरे मन में आवे भगवान का रूप ऐसा मेरे मन में आए सही और मेरे में भगवान ही आएंगे मन में भगवान ही आएंगे जो आ जाएंगे भगवान जो आ जाए भगवान वो उपासना बताइए, सोते काल में तब तो सिद्धांत सूत्र बात बहुत बड़ी बात है। आरम्भ लोग थोड़ा लेकिन बाद में उस परमात्मा के सच्चे लगन से आप लग जाओ, परमात्मा के समान सुगम कोई नहीं है, क्योंकि वही है, वही है, केवल केवल अपना मन का भ्रम बचा रहा है, वही परमात्मा ही अनेक रूपों से प्रकट होते हैं, कृपा करके अनेक रूपों से वही मस्त हो जाता है। हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान के सब प्यारे, भगवान के सब, सब के भगवान है, अपने भगवान, भगवान मेरे हैं। 10 बालक हो तो माँ होती, 10 बालक होती माँ के, जिस माँ के 10 बालक हो तो 10वां हिस्सा माँ का हुआ, माँ पूरी की पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं पाते आई हुई माँ हाथ हो जो 10 बालक करेंगे पाते आई पूरी की पूरी माँ, वो मेरी पूरी माँ मेरी, वो मेरी पूरी माँ मेरी, पूरी पूरी मरी, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आदमियों के पूरे भगवान है, पूरे के पूरे, ऐसे तो ये भगवान तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी तपस्या पूरे पूरे पूरे मेरे भगवान, कैसी मौजूद बात है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं, है तो बताओ, सबको पूरी पूरी मिले, एक भगवान के सिवाय कोई चीज नहीं ऐसी, वो तो बताओ आप, सबको पूरी पूरी, सबका हिस्सा करोगे बताओ, भगवान जैसे 10 बालक कह सकते हैं मेरी माँ है, मेरी माँ छोटी है, 10 माँ है, सकते मेरी माँ, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी भगवान मेरे पूरे के पूरे मेरे, तुम ही नहीं है, सब कह सकते मेरे पूरे के पूरे मिलेंगे, ऐसे भगवान सज्जनों भगवान के समान भगवान ही है, आप जितने मिलो आप मान लो, सबके ऊपर भगवान की कृपा, असली कृपा बढ़ती है, बढ़ती कृपा बढ़ती है, भगवान मौज हो रही है, शासन विख विश्व में भरा एक तू ही तू, भाई जी का पद है, अगर विश्व में एक तू ही तू, तू ही तू, अनेक रूप से वो ही है, अनेक रूप से, अनेक वेश से, अनेक तरह के रूप धारण करके एक ही मात्र, अनेक धर्म कल्याण क्यों भैया बात है नहीं बता बता, पद सुनाओ पद सुन, अनेक रूप से तू ही तुम्हें

एक बर्फ है, एक बर्फ अगर जाए तो सब में जल करने में कोई बाधा नहीं लगती। बर्फ के छोटा टुकड़ा हो, बड़ा टुकड़ा हो, बड़े आदमी बड़ा कई टुकड़े कर ले गया, सब कर सब जाता है। वो बर्फ भी जड़ी है, बर्फ में जड़ी है, और जड़ी जड़ी है, जड़ ही बर्फ बना हुआ है, बर्फ बना हुआ जड़ ही है, जड़ ही है। लड़कन 30 लाख की बर्फ लाया पगड़, 30 लाख की है बर्फ, बना पत्थर लाया होता पत्थर, अरे पत्थर नहीं है जड़ है, ये पत्थर है तो जड़ है। उसे पूछ गया वासुदेव सर्वपति महात्मा उसको महात्मा बताया दृष्टि में वासुदेव सर्व सबने वासुदेव भगवान ही है, वे परमात्मा है। मन लगा तो रो कीर्तन करो भगवान नाम रो कीर्तन ऐसा मस्ती से करो, मस्त होकर करो, मस्त होकर मन लगा करके एकदम आंख मीच दो कि मेरे सिवाय भगवान ही भगवान सब भगवान, आप अपने एक एक को भगवान है। कीर्तन कीर्तन बढ़िया हरे कृष्ण हरे Krishna Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram Hare Hare